السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 10 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 137 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. چونکہ آج 28 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے، امید ہے کہ منگل والے دن پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، لہذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں. رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دی ہیں. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، مسلسل 6 آیات اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا. سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا، نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورت البقرہ میں، کچھ سورت الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے ہیں جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورت البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں، انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان المبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک. یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان المبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے، اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کنٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے اسکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا، وہ 70-70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کرولریز ہیں، لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی. جب کبھی بھی آپ کو رمضان المبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی؟ کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے، تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا، پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا، رمضان. عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ہدل للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدل للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ہدل للمتقین بھی ہے، ہدل للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے, یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے, آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالی نے ساتھ ہی فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر, اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فلیصم, تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے, اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں. جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے, مسافر کے لیے کیا ہے, مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا, لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے. نمبر ون, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور پانچویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا, اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے, رمضان مبارک کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا, قیام اللیل جسے آپ تراوی بھی کہتے ہیں, اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا, اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں, جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے, اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے, سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے, سارے نہیں قید ہوتے ہیں ظاہر ہے, یہ تو سلسلہ برل اوور آل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, جو انسانوں میں شیاطین ہے, وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے, اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں, اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے, اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ہے ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی، تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا، تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں، شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان تین گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا. لہذا اللہ تعالی سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے. میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو قرآن میں آیا، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا، ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان مبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے، رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان، وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ، وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے، جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی، خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا، نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا، اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا، 246 نمبر حدیث، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے، خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. لے جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا، صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی پڑھ کے بھی عاشقانِ رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے، میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، اور جب زہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں نے. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی، اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حمان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے، پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے، چھوٹی داڑھی رکھ لو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو، ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے. اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈک دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. 70 فقی احکام و مسائل، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 70 میں نہیں بول رہا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. ہاں جی، اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں جو 70 فقی احکام و مسائل ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں، چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے، کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی، اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور کچھ چیزیں یا دھیانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 1، روزے کی جو ٹائمنگز ہیں یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے، اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا. بھائی اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدم زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جہلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا ہے، بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہیں، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹو لائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں. اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. پانچ منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھول لیں تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا. تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن ابی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے، اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں ہے. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں 1 روزے کی قضاء دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہیں، لیٹ لانگ کے ذریعے، عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور ساری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والے ٹائم ہے نا، فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آ گئے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں، ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی، حضرت ابو بکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والد ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے، یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا، تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ جو منہ میں بھی لکم ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے چلو نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے، منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا، کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے، اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا، ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں، کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5، مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے ساری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتارے، جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواب وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8، روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے، انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹیکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے، ادروائز 60 روزے رکھے گا. 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں، تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے اس کے لیے جو بےچارا افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا. اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے، کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و اسمان کا فرق ہے، اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری تاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پیلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا، چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 11، روزے کی قضاء کب تک کر سکتے ہیں؟ یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضاء شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضاء دیا کرتی تھی. اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضاء دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضاء کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں, مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں, تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے, یہ قضاء روزے الگ سے. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضاء کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضاء دے رہے ہیں, آپ کی مرضی دے سکتے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی. اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضاء نہیں دی تو اب وہ کیا کرے, اس میں قرآن و سنت خاموش ہے. البتہ سنن کبری البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضاء اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا, روزے کی قضاء بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا جو قرآن میں آیا, مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا وہ بھی دے گا. اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضاء بھی کرنی ہوگی. مسئلہ نمبر 12, فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا ہے کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا, قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے, وقت ذکر نہیں ہوا, تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے, اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں, آپ نے اللہ کے لیے کھلایا, وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں, یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا, وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا, کسی غریب کے گھر بھجوا دیا, یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے, یعنی اعلی درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں, اس لیے اعلی درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی, سورۃ البقرہ کی, کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو. مسئلہ نمبر 13, کہ جو پریگنٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت, اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے, نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض. لیکن جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے, ایک عورت پریگنٹ تھی, اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے, پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی, 3 سال کے روزے چھوٹ گئے, پھر وہ پریگنٹ ہو گئی, یہ تو عموماً ہو جاتا ہے, پھر 1 سال کے روزے کے, پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر اگلے 2 سال کے, یوں کر کے 5, 7, 8, 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8, 9 سال کے روزوں کی قضاء تو ایک مشکل معاملہ ہے, اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے, 30-30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے, اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے اکویلنٹ رقم دے دے, تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک, تو اس کے لیے قضاء کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا, اس میں پھر اس کو اجازت ہے. 14 نمبر مسئلہ, شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے, یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے. اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے. صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں, اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی, چاہے فدیہ دے دے. وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا, اب روزہ ہی رکھنا ہے, وہ فدیہ والا معاملہ نہیں ہے. لیکن مریض کے لیے, بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے. عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے, لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا. اس میں 15 نمبر مسئلہ, مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اسے مؤخر کرے گا بعد کے دنوں کے لیے, گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی. اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا, تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ ہے, روزہ کی طرح ڈگ نہ پوے تھلے, ٹھیک ہے, انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو. آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بچارے نڈھال ہو کے گر گئے, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا, اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا, انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے, ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا, اور پھر نبی الاسلام نے اس پہ ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا, افطار کروایا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی الاسلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا, تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے, بعض چھوڑ دیتے تھے. جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے تھے, اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے, یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو, اور چاہو تو اللہ تعالی کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو, بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو. اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں. وہ پھر ایک صحابی نے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آسانی ہے, اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو, اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. تو اس سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکھ لے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی الاسلام کے ساتھ تھی, نبی الاسلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی, نبی الاسلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں, اور میں نے روزہ رکھ لیا. بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے، یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے. نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو، جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہی، اب گرمیوں والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں. میں نے آلموسٹ اپنی جاب کے دوران 15 سال ایک ایسے روٹ کے اوپر سفر کیا ہے کہ میرے تو 8 روزے سفر میں ہوتے تھے، منڈے کو جس دن میں جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا، یہ 2 روزے تو میرے سفر کے بنتے تھے ایک ہفتے کے اندر، مہینے میں 8 روزے، لیکن میں رکھ لیتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تو میں نے ہی رکھنے ہیں، آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں. لیکن آسانی کے باوجود بھی کوئی اچھے سفر میں بھی ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہا ہے، آسانی بہرحال باقی ہے، نماز بھی وہ قصر کرنا چاہتا ہے کر لے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس نے وہ روزہ رکھنا ہے تو یہ ایک آپشن موجود ہے. میں نے اس حوالے سے اسے کلیئر کر دیا. مسئلہ نمبر 16، مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے آپ کو پتا ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ایک بوڑھا شخص تھا روزہ رکھا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے، سوائے ان کے جو رات کو مزدوری کرتا ہے، نہیں روزہ رکھا جاتا. ان کا حال یہ ہے کہ رات کو مزدوری کریں دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ ایک مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں. اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دھیاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اسے آپ ایک مہینے کا راشن ڈلوا دیں اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو تسلی سے، روزے رکھو، ایک مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا، اللہ کے حضور ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے. تو مجھے تو یہ سولوشن نظر آتا ہے. 17 نمبر، وہ ہے اسٹوڈنٹس کا روزہ. عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، پڑھتے بھی کوئی نہیں. اسٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے بھائی، رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے، پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا. تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں، پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے، تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے. لہذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. 18 نمبر مسئلہ، کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا بھائی. بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا جو قرآن میں رپورٹ ہوا, مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹو کی ڈیتھ ہوگی, تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے. بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے, وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے. بالکل حدیث موجود ہے, لیکن اس حدیث کا فارم یہ نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے منت کے روزے ہیں نا تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے. وہ صرف روزے نہیں ہیں, منت کا عمرہ ہے, نظر و نیاز ہے, حج ہے, وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے. لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں, ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے. انیس نمبر مسئلہ, سحری کی دعا جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں, ابھی سومی غدن نوائی تم ان شہری رمضان, یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے. قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی. نیت کافی ہے, روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے, صرف نیت ہے, اور وہ تو جنرل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا, وہ نیت تو ہے. ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات, میں رکھوں نہ رکھوں, کل میں نے سفر پہ جانا ہے یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے. تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے. یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی, فرض روزے کی نیت. نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے, امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے, ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں. پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو. اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے تو پھر آپ افطار فرما لیتے, یعنی ناشتہ کر لیتے. ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا, روزہ توڑنا. افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا, دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے. تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں, سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران. لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے پہلے کر لینی ہے, وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی. مسئلہ نمبر 20, افطار کی کیا دعا ہے. افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے, اللہم انی لک صمت وبک آمنت, یہ والی دعا جو ہے سن نبی داؤد میں آئی ہے, لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے, اس کی سند مکمل نبی الاسلام تک نہیں جاتی. لیکن جس دعا کی سند نبی الاسلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے, وہ بھی سن نبی داؤد کے اندر ہے. ذہب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, پیاس چلی گئی, رگے تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے. ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے, وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, وہ آپ دعائیں ضرور کریں, لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد, اس میں بھی پانی پینے کے بعد, کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگے تر ہو گئی, پیاس چلی گئی, رگے تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا, تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے. مسئلہ نمبر 21, کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں. وہ سرنج کے ذریعے, وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی, سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے. لہذا یہ بالکل درست ہے, اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، کپنگ کروائی ہے، اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے اور چھوڑ دیا تھا. اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں ہی انس ابن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا گناہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے، تو اس لیے ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے، اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے، افطار کر لے اسی وقت اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے. مسئلہ نمبر 22، کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ؟ وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے. اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دیے ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہوئی ہیں. ان کی اسناد جو ہیں وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا. یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے پہلے کر لیں، ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نمبر 23 وہ ہے روزے کے دوران ٹیکہ یا ڈرپ لگوانا. اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں، ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکہ گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا، وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں. ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی، خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں، اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی. لہذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا، اب رہ گیا گوشت میں ٹیکہ لگوانا. تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکہ اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہے آپ کو ٹیکہ لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھ لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں. مسئلہ نمبر 24، کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے کپنگ کروائی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے، رات کو کرواتے تھے، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا. اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس ابن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں کہیں بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنا پڑ جائے، ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں. 25 نمبر مسئلہ، روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا. جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے. تو انہیلر میں ظاہر ہے دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہادن کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے، اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں. مسئلہ نمبر 26، کہ آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً، ان کی پوری سناد مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں، ترمزی میں روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کہہ والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا، تو چاہے خود بخود بھی کہہ آئی ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں، خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں، یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص، آٹومیٹیکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے، لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا، اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. مسئلہ نمبر 27، کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں، دیٹس آل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں، یہ غلو ہے دین کے اندر. امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے. مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے, اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں, یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی بھی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور چار پانچ گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے, اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, غسل کریں, کلی کریں, جیسے ہی منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے. وہ کلی آپ باہر پھینک دی, دیٹس آل. باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے, کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے. اس سے ایک چیز تو پتا چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے, یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا وہ روزہ نہیں توڑے گا. دوسرا, اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے, کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا. ناک کا آپ نے فرما دیا, اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں, تو سنت طریقہ ہے. اس حدیث میں یہ امپلائیڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں, وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کریٹیکل سمجھتا ہوں, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد, اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو دس گیارہ بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا, اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں فوراً جا کے دو تین دفعہ کلی کرتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے کلی کریں, تھوک پھینک دیں, پانچ سات منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے. اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے, یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا. یہ کریٹیکل مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 28, کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ, اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے, وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے, اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں, پانی ڈال سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے, حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں, لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے, ایک دو بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 29, ناک میں پانی ڈالنا, وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے. ڈال تو سکتا ہے, زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیش ہے, تو وہ احتیاط ہے. ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30, ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا, نمک مرچ وغیرہ چکھنا. بعض اوقات جلاد قسم کے خامند ہوتے ہیں, وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں, کم کا تو علاج ہے, زیادہ کا نہیں ہوتا. تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 31، اگر خود بخود مکھی چلی جائے، حلق سے نیچے اتر گئی، تو یہ بھی امام بخاری لے کے آئے کہ خود بخود اگر مکھی کسی کے گلے سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. اسی میں امپلائیڈ ہے، کوئی شخص سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور اچانک اسے غوطہ آ گیا اور پانی اندر چلا گیا، اب وہ بیچارہ وام میں پڑ گیا کہ کیا بنا، وہ بس اسی حکم میں داخل ہوگا، وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نمبر 32، کلی کرنے کے بعد جو تھوک منہ میں رہ جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی اس میں بیان کر دیا، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد میں کہ نبی اسلام نے ناک میں پانی زیادہ اوپر کھینچنے سے تو منع کیا ہے لیکن کلی سے منع نہیں کیا، اور روزے میں آپ وضو بھی کرتے ہیں، لہذا کلی والا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے اور منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی، اور بار بار وام کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار تھوک لیا کافی ہے. اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے جو وائڈ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نمبر 33، کان میں پانی ڈالنا، تو کان میں تو آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے کان کا جو ظاہر والا حصہ ہے یہ تو آپ نے دھونا ہوتا ہے، اور وہ جو کان میں پانی جاتا ہے وہ آپ تھوڑی دیر بعد یوں کریں یہاں سے باہر نکل جاتا ہے، وہ جسم کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی روزہ ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 34، روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی. اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، بوسا بھی لے لیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے ام عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ساتھ ہی ام عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے، یعنی نبی الاسلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر ہے آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی الاسلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی الاسلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے، اس ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں، اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا. منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں، ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل، تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 35، کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے، وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فوش کام تو ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فوش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے، تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 36، فلمیں دیکھنے سے، کرکٹ میچ دیکھنے سے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا، باپا جانی ہاں مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے میں. تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے، روحانیت کو تو ختم کر دے گا. اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں تو وہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 37، روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے ضرور سوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے، نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے۔ لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا، عموماً لوگ کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کے پھر سو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں، پھر زور کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں پھر سو گئے، پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے، جائز ہے، بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں۔ ہاں مہربانی کرو سوتے ہی رہو۔ مسئلہ نمبر 38، کیا تراوی کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراوی پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراوی نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراوی خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراوی نہیں پڑھتا وہ گناہگار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں۔ تو تراوی کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراوی ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ مسئلہ نمبر 39، کیا ضروری ہے کہ کھجور کے ذریعے روزہ افطار کیا جائے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، البتہ سنت ہے۔ کھجور سے آپ کو ایک دم اتنی انرجی مل جاتی ہے، 200 کیلوریز کے برابر ایک کھجور کے اندر انرجی موجود ہے، سنت بھی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ افطار کھجور سے کرتے تھے، کھجور نہ ملتی تو چھواروں سے کر لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ملتے تو پھر آپ سادہ پانی سے بھی افطار کر لیا کرتے تھے۔ نمک والی کوئی روایت نہیں موجود، پانی سے کر لیں، اگر کھجور آپ کے پاس نہیں ہے تو پانی سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 40، وہ ہے روزے میں استنجے کا طریقہ، جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، اور آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں، یہ ان بچاروں پہ غصہ نہ کھائیں، کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ میدے میں پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ میرے بھائی موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے نا تب بھی میدے تک نہیں پہنچتا، اتنا مشکل پروسیس ہے وہ۔ میدے کے بعد چھوٹی آنت ہے، پھر بڑی آنت ہے، اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ میدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی بیسک سائنس کا، بیالوجی کا علم ہی کوئی نہیں تھا۔ اور لوگ پھر اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ، او بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح عام حالت میں، جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس میں آپ نے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر، پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے اوپر نہیں چڑھتا، یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے۔ اور میں ان کے علماء کو، ان کے بزرگان دین کو بھی کہوں گا کہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں نا تب بھی پانی میدے تک نہیں پہنچ سکتا، جو مرضی کر لیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کروں آپ کے دماغ کھولوں، آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائیں۔ میں تو استنجے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دے۔ مسئلہ نمبر 41، کیا رمضان میں یا روزے کی حالت میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کھانے پینے والا معاملہ افطار کے بعد ہوگا، اور عموماً رمضان میں اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں، ضرور کریں، لیکن جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ضرور امتحان ہے، اگر رمضان میں آپ رخصتی کروا دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے روزوں میں ایک ازمائش شروع ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ نکاح تک تو ضرور رکھیں، باقی جو رخصتی والا معاملہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی کریں۔ یہ میں شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا، میں مشورتاً کہہ رہا ہوں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں رمضان میں رخصتی ہو سکتی ہے، اگر میاں بیوی اللہ کی حدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ مسئلہ نمبر 42، روزے میں میک اپ کرنا، یہ عموماً ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑ جائے، عموماً تو اب تو محفل نعت میں بھی جو عورتیں ہیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اس میں ہم کوئی شری گرفت نہیں لگاتے، عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شری گرفت نہیں ہوگی، میک اپ کر سکتی ہیں، نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو اب سرخی ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں اتر گئی تو اس میں شری گرفت نہیں، البتہ وضو کا ضرور اہتمام پھر آپ نے کرنا ہے، وضو پہلے کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاؤڈر وغیرہ ریموو کرنا پڑے گا، ادروائز تو کھال گیلی نہیں ہوگی، لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں، اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں زہر عصر کو، مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں اگر دن کا فنکشن ہے۔ مسئلہ نمبر 43، سحری کیے بغیر آٹھ پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے تو آٹھ پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں، بخاری مسلم میں آئے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر، اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا، جس طرح ہمارے ساتھ ایک دو حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں ایک روزے کی قضا آپ دے لیں، اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی اٹھ پیرا روزہ رکھنا ہے، وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ قے کی، حالانکہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے، لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا، اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے اور وہ روزے کو لے کے چلے، اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن نفلی روزے جان بوجھ کے اگر کسی میں طاقت نہیں ہے نہ رکھے، فرض روزے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرض روزہ ہے، بعد میں مجھے رکھنا بھی پڑے گا اور ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس لیے میں آٹھ پیرا روزہ رکھ لیتا ہوں بغیر ساری کے، ضرور رکھے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ۔ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے، نبی الاسلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس طرح جان بوجھ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنا وہ منع ہے، لیکن بسا اوقات رات کو لیٹ کھانا کھایا ہوا ہے اور سحری کی ضرورت نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی سحری کرنی ہے، پانی تھوڑا سا پی لیں اس وقت، اور بعض اوقات تو لوگ پھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور بعد میں پورا دن وامٹنگ کرتے پھرتے ہیں، اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تو آپ ضروری نہیں کہ سحری آپ نے ضرور کرنی ہے، ایک کھجور لے لیں، پانی کا ایک گلاس لے لیں، اور میں نے دیکھا ہے سحری اتنی برکت والا کھانا ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف، آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے، ایک نفسیاتی طور پہ بھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال آٹھ پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرے، تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں، ہاں تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے، نیت آلریڈی تھی، آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے تو آپ تو فجر کا وقت داخل ہو گیا، بھائی نیت آپ کی رات کو تھی، وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی، نہ یہ کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے، آپ آٹھ پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 44، کیا فوراً افطار کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے تیز گاڑی بھگانا اور لوگوں کو بھی نیچے دینا گاڑیوں میں، جس طریقے سے یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت تو یقین کریں موت کے گولے ہیں، جو یہ موٹر بائکس اور گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، او بھائی کوئی نہیں، ضروری کہ آپ نے گھر جا کے ضرور افطار کرنا ہے، یا اذانیں شروع ہوئی ہیں تو فوراً افطار کر لینا ہے، آپ کی ایک شرعی مجبوری ہے، اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں کوئی نہیں، پانچ دس منٹ کے بعد اگر کہیں سٹاپ آ رہے ہیں وہاں روک کے کر لیں. آپ ذہنی طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا، بس ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر شرعی گرفت نہیں، بھلے آپ بعد میں روزہ کھول لیں. اس کے لیے تیز گاڑی کو بھگانا اور اس قسم کے ایکسیڈنٹس کرنا یہ بالکل غلط ہے. روزہ برل آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ روزے کو اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نکل آئیں وہ منع ہے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے، میری امت خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اب یہ جلدی کون سی ہے؟ کیا پانچ منٹ پہلے ہی روزہ کھول لینا ہے؟ جس طرح بعض اہل حدیث حضرات اتنی جلدی روزہ کھول لیتے ہیں، نہیں. حالانکہ اہل حدیث کے جو اب دارالسلام کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، ان کے مطابق بھی وہ روزے اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی 1950 کے ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اتنی کیلکولیشن نہیں تھی تو غلط نقشے بن گئے ہوئے. اب تو میتھمیٹیکلی ہر چیز کمپیوٹر سافٹ ویئر میں آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ فالو کریں. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی شخص اتنا روزے کو لیٹ کھولے کہ ستارے نکل آئے، یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنا وہ منع ہے. پانچ سات منٹ اگر روزہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. پہلے ہو گیا تو شرعی گرفت ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے، کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی یہ باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے. تو اہل حدیث تو تیار ہو جائیں جی، میں نے ان کو بار بار کہا ہے، ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. میں اپنے جہلم شہر میں دیکھ رہا ہوں، آپ شعبان کی آخری مغرب تک دیکھیں، اگر 6:10 پہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے نا آج کل شروع، تو ٹھیک ہے آج 29 شعبان ہے، 6:10 پہ مغرب ہو رہی ہوگی اذان. یکم رمضان آئے گا وہ 6:05 پہ اذان دے دیں گے. انہیں کہ یار ایک دن میں 5-7 کا فرق پڑ گیا، جی افطار جلدی کرنا چاہیے. بھائی اس طرح کا جو جلدی ہے نا وہ تو آپ کی باچھوں کو ہی چیرے گا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو احتیاط کریں، لیٹ کھولنے میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. جلدی کھول لیا تو روزہ بھی گیا اور عذاب کے بھی مستحق. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے، ہم نے روزہ پہلے ہی کھول لیا، ہم سمجھے غروب آفتاب بعد میں سورج نکلا، تو روزے کی پھر قضا دی، روزہ کوئی نہیں ہوگا. وہ جس تارے نہیں نکلنے چاہیے، اس تارے تو مغرب سے پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس دن بادل آ جائے آپ دیکھیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، فزیکل فینومینا ہے. اندھیرے میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ستارے کو غائب نہیں ہو جاتے، وہ روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے. پھر تو آپ روزہ کیا مغرب سے پہلے کھول لیں گے؟ وہ ستاروں سے مراد ہے بہت زیادہ ٹائم، یعنی 6:10 پہ اگر روزہ کھل رہا ہے اور آپ جا کے 6:30 کھول رہے ہیں، اتنا لیٹ نہ کریں. باقی احتیاط اپنی جگہ. میں تو افطار بھی 5 بعد کرتا ہوں بھائی، ختم سیری میں 5 پہلے کر دیتا ہوں. ہاں سیدھی سی بات ہے، جان بوجھ کے میں اپنے روزوں کو کیوں خراب کروں، میں احتیاط کروں گا. اگر میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم تو بڑی احتیاط کرتے ہیں بھائی، کہیں جاب کا ایشو ہو تو 5 پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا لوگوں کو پتا ہوتا ہے جگہ آگے نہیں ملے گی، لوگ 7:30 اکیڈمی کھلتی ہے تو 6:30 آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صبح، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یار ہم نے کرنا ہے، پہنچنا ہے، ادروائز جگہ نہیں ملے گی. تو ہر معاملے میں اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے. مسئلہ نمبر 45، افطار میں بہت زیادہ دیر کرنا. یہ تو میں اب کافی سارا حصہ اس میں ڈسکس کر چکا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ منع ہے، وہ میں نے ڈسکس کر لیا. البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی جلدی روزہ افطار کیا کرتے تھے. جلدی سے مراد ہے غروب افطار کے بعد، وہ اہل حدیث والا جلدی نہیں. اور ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتے تھے. اما عائشہ کو جب بتایا گیا تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابن مسعود کا عمل جو ہے یہ سنت کے اوپر مبنی ہے، یعنی بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابو موسیٰ اشعری کے عمل کو بھی اما عائشہ نے حرام نہیں کہا. یعنی اگر صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری مغرب کہ نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی دیر سے کھولتے تھے تو یہ کوئی شیعوں والا مسلک نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، البتہ ہم درمیان میں ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت خیر و بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. لیکن وہ جلدی سے مراد اس طرح کی جلدی نہیں کہ آپ پہلے ہی کھول لیں، وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اتنا لیٹ نہ کرے روزے کو کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں. بلکہ اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ ایک بندہ اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوتا تھا جو انشور کرتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے اور پھر آپ روزہ کھلواتے تھے. بعض اوقات لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے نا کہ جی تھوڑا اور انتظار کر لیں، تو اب تو خیر میں کہتا ہوں گھڑیوں کے بعد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے، کیونکہ گھڑی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. ہاں ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیعہ عالم تھے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار جب گھڑیاں آ گئی ہیں اب سنی شیعہ اختلاف ساری رفتاری کا ختم ہو جانا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ ختم سحری یا طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کس وقت ہو رہا ہے. اگلے زمانوں میں تو لوگ انشور کرنے کے لیے جی تھوڑا اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں انشور کریں، لیکن اتنا انشور کرنا کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جلدی کے چکر میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پانچ منٹ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ایسے جہنمیوں کا منظر جن کی باچھیں چری بھی تھی، الٹے لٹکے تھے، خون ٹپک رہا تھا، اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. بہت لیٹ کرنا کہ کثرت سے ستارے نظر آئے وہ تو منع ہے، لیکن پانچ سات منٹ کی اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. وہ صحیح مسلم سے میں نے بتایا ابو موسیٰ اشعری کا یہ عمل ہے، لہذا اسے جھگڑا نہ بنایا جائے. مسئلہ 46، کیا غیر مسلم کے افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حلال چیز سے افطار کروا رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہر سال مسلمان علماء کی وہ افطاری کرواتے ہیں اور بڑے شوق سے سارے فرقوں کے علماء جاتے ہیں کر کے آتے ہیں، بشرطے کہ حلال میٹ ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ نان مسلم کو بھی اپنے افطار میں شریک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یو اے ای میں کس بڑے لیول کے اوپر، دبئی کے اندر، باقی ریاستوں میں ہزاروں لوگوں کی افطاریاں گورنمنٹ لیول کے اوپر اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں آدھے سے زیادہ نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی افطار دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 47، ایک شخص سعودیہ میں 29 روزے رکھ کے آیا، پاکستان میں آیا تو اب 29واں روزہ تھا وہ اس نے رکھ لیا، اس کے تو ہو گئے 30، اور پاکستان میں اگلے دن جب 30واں روزہ آیا اس کا ہو گیا 31واں. اب وہ کیا کرے؟ بھائی وہ روزہ نہیں رکھے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے جو چاند کا مہینہ ہے، اور قرآن میں آیا کہ آپ نے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی 30 کے بعد پوری ہو جاتی ہے، 31واں روزہ وہ شخص نہیں رکھے گا، لیکن وہ عید بھی اس دن نہیں کرے گا، عید کرے گا مسلمانوں کے ساتھ، البتہ اس دن وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیئے، ظاہر ہے وہ تو ایک غلط کام ہو جائے گا، علیحدہ سے بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے، اس کی 30 کی گنتی پوری ہو چکی بھی ہے. اس طریقے سے یہاں سے اگر کوئی سعودیہ گیا ہے اور اس کا کوئی روزہ کم پڑ گیا تو بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. مسئلہ 48، وہ جگہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہ لوگ کیا کریں؟ وہاں تو رمضان کا مہینہ آئے گا ہی نہیں. تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، تو وہی روزے رکھے، تو وہاں تو رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاں باقی چیزیں ہم کلاک کے اوپر کر رہے ہیں، نمازوں کا تو کر رہے ہیں نا، مسلم شریف میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا، پھر اگلا دن ایک مہینے کا، اور اس سے اگلا دن ایک ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ نمازوں کا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا. اس زمانے میں تو اس بات کا مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، آج ہمیں پتا ہے، ہم گھڑیوں کی مدد سے اس کو شمار کر لیتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دن کو. سورج نکلا ہوتا ہے اور دن کا ٹائم بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، رات کا بھی اسی حالت میں، پھر سورج جب 6 مہینے کے لیے غروب ہوتا ہے تو اس میں بھی دن رات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی آپ ایڈجسٹ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں افق کے ساتھ ساتھ یوں سورج چلتا ہے، ہمارا تو یوں چل کے یوں غروب ہوتا ہے نا، وہاں وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر تو اس طریقے سے، یا اس کے قریب جو ملک ہیں وہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہ پھر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے کوئی ایک مہینہ ٹھیک ہے کر لیں، ان کو اجازت ہے، ٹھیک ہے وہ سعودیہ کو بینچ مارک کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پاکستان کو کر لیں، جو ان کو قریبی علاقہ پڑتا ہے. مسئلہ 49، جہاز میں کیسے روزہ افطار کیا جائے. جہاز ظاہر ہے کہ آلموسٹ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے، اب اتنی بلندی کے اوپر جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ جہاز تو جا رہا ہے مغرب کی طرف، تو میرے بھائی پھر تو سورج غروب ہونا ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ لینڈ نہ کر جائیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے، یہ جو بوئنگ 747 ہے یہ تو آلموسٹ 1,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، تو غروب آفتاب میں اگر 10 منٹ بھی رہ جائیں اور سورج جا رہی مغرب کی طرف ہے، وہ 10 منٹ پورے نہیں ہونے، جب وہ 10 منٹ ہونے ہیں وہ زمین کی اتنی کرویچر طے کر چکا ہوتا ہے، تو ظاہر پھر آپ روزہ کھول نہیں سکتے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا یہ جو برج الخلیفہ ہے اس کی ہائٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے، جی ہاں 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 3,500-4,000 فٹ، تو اس کی ہر منزل کی لدا سے رمضان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جو اوپر والے لوگ ہیں نا ان کے لیے 8-10 منٹ کا فرق ہے گراؤنڈ فلور سے، کیونکہ 1 کلومیٹر جب آپ زمین سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ تو زمین کی کرویچر سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں، تو سورج آپ کا دیر سے غروب ہوگا، اور جہاز تو اس سے بھی کتنا اوپر اڑتا ہے، 4-5 گنا 10 گنا اوپر، تو وہ جب تک انشور نہ ہو. اب سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، باقی آپ نے خود دیکھ کے کرنا ہے. ہاں اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو وقت سے پہلے ہی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر سورج غروب ہو تو آپ افطار کر لیں. اس طریقے سے شمال اور جنوب کی طرف کر رہے ہیں پھر بھی سٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ آپ مغرب کی طرف سفر نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو انشور کر کے اس طریقے سے روزہ کھول لینا ہے. مسئلہ نمبر 50، کس عمر میں روزے رکھے جائیں. بالغ ہوتے ہی روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن پریکٹس بچپن سے کروانی چاہیے. وہ بدعود میں حدیث ہے نا، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اسے تھوڑا بہت مارو پیٹو، وہ ویشیوں کی طرح نہیں ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. بچوں کو 10 سال کی عمر سے پریکٹس شروع کروا دیں، ایک ایک دو دو روزے رکھوائیں. یہ جو آپ کو لوگ بغیر روزوں کے نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے بچپن میں انہیں روزے نہیں رکھوائے ہوئے، واقعی ان کے لیے روزے رکھنا ایک مصیبت بن جاتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ یار روزہ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے واقعی مشکل کام ہے. پریکٹس نہ ہو تو یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے روزہ رکھنا. بچوں کو آہستہ آہستہ پریکٹس کروائیں، البتہ فرضیت ان کی ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے. بچیوں کے لیے پہلی دفعہ مینسز کا پیریڈز کا سٹارٹ ہونا، اور بچوں کے لیے نائٹ فال جب ہوگا پہلی دفعہ احتلام ہوگا وہی 13-14 سال کی عمر میں، تو علامات بلوغت جب ظاہر ہوں گی تو وہ ان کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے. یعنی نماز کی ٹائمنگ کا فرض بھی وہی ہے اور روزوں کی بھی فرض ہونے کا وقت وہی ہے، لیکن پریکٹس شروع سے ہونی چاہیے. مسئلہ 51، رمضان میں یہ جو ہوٹل کھولے ہوتے ہیں لوگوں نے، ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ساری کے وقت تو سمجھ آتی ہے، دن کے وقت ہوٹل کیوں کھلا ہے. دن کے وقت مریضوں کے لیے ہوٹل تو کھلا ہونا چاہیے، اب وہ چاہے جعلی مریض ہیں یا اصلی مریض ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، ایون گورنمنٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کرے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، اڈوں کے اوپر تو ہوٹل کھلے ہونے چاہیے، البتہ اعلانیاں نہ کھانا پینا ہو، جس طرح کہ ہمارے علاقوں میں باقاعدہ ٹینٹ لگایا ہوتا ہے انہوں نے اور لکھا ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے یا مریضوں کے لیے ہوٹل کھلا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی شدید گرفت نہیں، کھلے ہونے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ 52، رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں، وہاں تمام ذمہ دار علماء تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا، یہ کمیٹی بک چکی ہے، وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا جی میں نے دیکھ لیا, حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے, تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں. ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے, جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے, وہ کھادا نہیں بھائی. وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے. اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے, اب وہ تھا 12 گھنٹے کا آپ نے نہیں دیکھا تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں. اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے, تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند اس کا فرق ہوگا. لہذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ٹائملی اس کو دیکھ لیا. لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا, اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے, ہم ایک ہی جی ایم ٹی پلس 5 ٹائم زون کے اندر ہیں, عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے اکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا, تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے مدینہ شریف آتا ہے, تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے, تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے ہیں اپنے. ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات, اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے چلیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے, حالانکہ حکومت ایک تھی. یہاں پہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو, ایک ہی وقت میں ختم ہو, بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے, کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی, اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے, امام نووی نے بعد میں باندھا تھا, پوری دنیا اسے مانتی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, ایک کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے, الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں, یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ, تو ان کی کتاب ہے الاستذکار, اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی, وہ بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی, اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا, باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا, خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے. لہذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس میں پھر پھکی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلیں ہم؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا, مسلم شریف میں حدیث ہے, اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند, پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور انگلینڈ میں یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے, وہاں پہ بریلوی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ, آپ نے اپنی رویت دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رویت نہیں ہوتی, ابر آلود موسم ہوتا ہے, تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کی اگر ریفرنس سے دیکھا جائے, تو آپ اس کو فالو کریں. اور یہ جو لوگوں کو غم کھایا جاتا ہے جی ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے ایک دن عید، بھائی ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوا کہ ایک مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے، اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں، باقی پاکستان میں ذمہ دار ایک کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، آپ اسی کو فالو کریں گے، تفصیلی ویڈیو میری مون سائٹنگ لکھیں کھل جائے گی، اس میں کافی باریکیاں میں نے بیان کر دی ہیں۔ مسئلہ نمبر 53، تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھئی جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہیں وہاں 8 پڑھیں، مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں لیکن قرآن سمجھ آتا ہے، یعنی اہل حدیث، اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں، لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگ نہ جایا کریں، ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے، تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہوئے تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں رمضان کا، جو تراوی یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا، آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے، کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں، ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا نے میں تھکیا ہوا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا، تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھیا نا، 8 ہوتے پڑھ کے حضرت 8 پڑھیا، اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وتر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع کیا، میں وتر ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں، اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ وتر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ہمیشہ وتر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا اکویلنٹ ہے، مسند احمد میں ہے، اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وتر ایک رات میں ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی، لیکن وتر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وتر ہی رہتا ہے، وہ 11 پڑھ گئے تھے 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے، لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وتر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا، اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے، باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ مسئلہ 54، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل، صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے، ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا، یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا، پھر ظاہر اسلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق، اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا۔ بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے، اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامے کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے، بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے، بعض پیچھے سے سامے کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی، اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے، یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں، ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو، ایک مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں، وہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ کی رات زیادہ رفتار نہیں ہوتی، تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں اور یہ لازمی کریں، ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا، خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں بھی صرف یعلمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 5. کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسجد میں کرے، قرآن میں تو مسجد کے اعتکاف کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا ہے کہ امہات المومنین کے بھی خیمے مسجد میں لگتے تھے. آج بھی حرمین میں عورتوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اہتمام ہو سکتا ہے. ہماری مساجد بھی اہل حدیث نے تو اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہے، لیکن عام باقی مساجد میں چونکہ عام دنوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے بندوبست نہیں ہوتا، وہاں تو عورتوں کو رسک نہیں لینا چاہیے. اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھے تو بہتر ہے بشرطے کے سیکیورٹی ہو ہر طرح کی، ادروائز گھر میں ہی بیٹھے. مسئلہ نمبر 56، کیا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ حنفیوں کا شیطان رکھتا ہے، حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ ایک گٹ سے زیادہ مسواک ہو جائے ادھر بیٹھ جاتا ہے آ کے، ایک بالش سے زیادہ. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ مسلح کا اگر کارنر آپ نے فولڈ نہیں کیا تو اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عید کے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے. یہ ساری سٹوری ہیں بھائی، شیطان کا ان نیکی کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. 57 نمبر مسئلہ، صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے. اور بخاری اور مسلم میں آیا کہ ایک سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، ایک سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 3.5 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو. اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی. تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے. حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے. اہل حدیث بھی 3 کلو کا ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.5 یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں. اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. مسئلہ 58، شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے یہ، کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، پوری زندگی کے روزے ہیں اگر وہ روٹین سے رکھتا ہے. وہ آپ فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں کسی وقت رکھ سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ نہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بعد میں، نہیں، کوئی نہیں، جس طرح آپ کی آسانی ہو. اور اس میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کرنا، وہ الگ سے قضا کرنی ہے، تب آپ کو فضیلت ملے گی، بہت بڑی فضیلت ہے. 6 روزے رکھ کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب، یہ آسانی ہے. مسئلہ 59، لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دکھایا کہ یہ آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، اور وہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے. نازل تو خیر کسی ایک میں ہوئی تھی، صحابہ میں بھی اس میں تھا، بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 21ویں آئی، بعض اصحاب 27ویں کو کہتے تھے. جو جنرل حدیثیں ہیں وہ تو یہ کہ آپ نے پوری وہ تاک راتیں، اس کے اوپر میں پچھلے دنوں کافی تفصیلن بول چکا ہوں، شب برات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں، آج اتنا ٹائم نہیں ہے. مسئلہ 60، کسی دوسرے کو رقم دیکھ کر روزے رکھوا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. نہیں جی، کسی دوسرے کو آپ نے فدیہ دینا ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے، اور اب آپ کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے. روزے منت کے قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے آپ کی طرف سے، وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، فرض روزے نہیں رکھنے، فدیہ دینا ہے. مسئلہ نمبر 61، بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، ریٹس آپ نے دیکھا اب رمضان شروع ہونے والا کس طرح چڑھ گئے، اور جا کے رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی رمضان میں عمرہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اے پترو مرو گے تو پھر پتہ لگے گا یہ تواڈے آجنے کے کچھ اور لکھیا گیا حرام کے مال کے ساتھ. ہاں دنیا میں لکھا جائے گا, اللہ کے حضور نہیں لکھا جائے گا. تو اس طرح کے نہ تو کوئی عمرے ہیں نہ اس طرح کے کوئی حج ہے جو اس طریقے سے سودی کام کے ذریعے یا لوگوں کے پیٹ کاٹ کے رمضان شریف کے اندر جا کے وہاں پہ بکنگ کروائی ہوتی ہے انہوں نے. مسئلہ 62, مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے عمرے کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں کیا عورتیں ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں, بلکہ ضرور کریں, اس سے آپ کی روحانیت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. وہ ساتھ ہی روٹین میں روزے رکھے جائیں گے, پھر آپ 15 دن کے پیکج میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی 7 دن عورتوں کے اگر مخصوص ایام میں ہو, 7 مرد بھی بچارے خاری کاٹتے ہیں, پھر وہ ظاہر ہے عورتیں ان کی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ حرم میں تو نہیں جا سکتی. تو لہٰذا آپ اس طرح کی ادویات آج کل ملتی ہیں جو ان پیریڈز کو ڈیلے کر دیتے ہیں 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے, وہ ضرور استعمال کریں. رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی ان دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اس میں ایسا جو ابھی پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے. مسئلہ 63, اعتکاف والا شخص کیا گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل کھانا بھی کھا سکتا ہے, ٹوائلٹ بھی یوز کر سکتا ہے. کوئی فالتو کام نہ کرے, بس کھانا کھا کے ٹوائلٹ یوز کر کے مسجد میں واپس آ جائے. اگر جامع مسجد نہیں ہے کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. نبی اسلام تو بخاری مسلم ہے اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے آ گئے تھے سیدہ صفیہ کو اعتکاف کی حالت میں, لیکن یہ ضرورت کے تحت ہے. ہاں مسجد کے اندر جو غسل خانے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, نہا بھی سکتے ہیں, کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں, ملنگ مان کے نہیں وہاں پہ بیٹھنا. لوگ کہتے ہیں فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو کہتے تھے نا باپا جانی, انہوں نے بھی رجوع کر لیا. مسئلہ 64 وہ ہے کہ افطار کے بعد جو منہ میں ذائقہ رہ جاتا ہے کھانے کا, بعض لوگوں کو بڑا وہم ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ کھجور کا کوئی ایک تھوڑا سا حصہ بیچ میں رہ گیا, شربت پیا تھا تھوڑی سی مٹاس باقی ہے, بعض اوقات کلی کرنے سے بھی نہیں جاتی. تو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلی کر لی کافی ہے, اور اگر بیچ میں کوئی کھانا آ گیا تو آپ نے نماز کے دوران, بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی کو تھوک بھی آئے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتا ہے کوئی رومال وغیرہ نکال کے, اور اگر وہ کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو بخاری مسلم میں ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے الٹے پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے, یعنی اگر جوتی میں وہ نماز پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے یہ قالینوں کے لیے نہیں, آپ نے تھوک والا کام نہیں کرنا. ہاں ویسے ہی میں بات کوئی اور کر رہا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں علماء میری باتوں کو کاٹ کے کیا سے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں, جی انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا. تو یہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو وہ آپ نماز کے دوران بھی اگر آتا ہے تو آپ اس طریقے سے یوں کر کے اس کو صاف کر سکتے ہیں, نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی. مسئلہ 65, زکوٰۃ کی رقم سے کیا افطار کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل کروائیں, اور یہ پبلک گیدرنگ میں جو افطار کروائے جاتے ہیں ظاہر زیادہ تر غریب طبقہ ہوتا ہے, اور اس افطار میں اگر کوئی امیر آدمی بھی آ کے بیٹھ جائے تو جو اس طرح کی پبلک ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا اس میں پھر غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلا اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کی رقم سے بیت المال سے کوئی کنواں کھدواتی ہے پانی پینے کے لیے, تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا کہ جو جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے, امیر لوگ بھی وہاں سے پانی بھر سکتے ہیں. جو پبلک ویلفیئر والے معاملات ہوتے ہیں یا مسجد میں کسی نے افطاری کروا دی, کروا سکتے ہیں, وہاں سے امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں. مسئلہ 66, سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے خود بخود پانی کا اندر چلے جانا, وہ چونکہ میں پہلے ڈسکس کر چکا تھا صحیح بخاری میں ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر خود بخود مکھی چلی جائے گلے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, تو سوئمنگ پول کا حکم بھی اسی میں داخل ہے. یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا, لیکن لہٰذا سے میں نے اس لیے پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ کل پورا دن لگا کے میں نے یہ چیزیں نمبری کر کے لکھی ہیں تاکہ کوئی چیز اسکپ نہ ہو. مسئلہ 67, چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس کی کوئی عبادت, کوئی نماز, اس طرح کی کوئی چیز صحیح الاسناد احادیث میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس رات آپ نے جا کے بازار میں ادھم مچانا ہے. جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ شیطان کو ایک مہینے کی کسر وہ ایک رات میں پوری کر دیتے ہیں جا کے. اور میں حیران ہوں اپنی سسٹرز کے اوپر نہ محرم مردوں سے جا کے وہ چوڑیاں پہنوا رہی ہوتی ہیں، مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل غیر شرعی افعال ہیں بھائی. اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اسی رات میں جا کے خریداری کرنی ہے، ایک دن پہلے کر لو، اور باقاعدہ پھر پوری پولیس لگانی پڑتی ہے وہاں پہ، جو یہ لفنڈر قسم کے نوجوان موٹر بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے. مطلب وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اسی تہاڈی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو پورے مہینے دی جیڑی کوئی ڈکا لگیا سی نا آج کھولن لگے ہیں. مسئلہ 68، عیدگاہ میں عید پڑھنا کیا ضروری ہے یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام عیدگاہ میں پڑھتے تھے. باقاعدہ ایک شخص آگے وہ نیزہ لے کے چلتا تھا جو سترے کے طور پر گاڑا جاتا تھا، پھر نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں بھی عید پڑھائی ہے، جب کبھی کوئی مجبوری ہو جائے بارش وغیرہ یا اس طرح، تو مطلقاً بھی اس کی اجازت موجود ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے گراؤنڈ کے اندر کہ جی پورا سال ہی وہاں نمازیں ہوتی ہوں، یا اب کوئی وہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، نہیں، بس گراؤنڈ ہے مسلمانوں کے ایک روپ کے طور پہ ہے، تو وہ آپ نے رکھنا ہے. مسئلہ 69، کیا عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے؟ بالکل عورتوں کو جانا چاہیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورتیں جو مخصوص ایام سے ہیں انہیں بھی عیدگاہوں میں لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. لیکن مسجد میں پھر وہ عورت نہیں جائے گی، عیدگاہ میں چونکہ مسجد کے احکام نہیں ہے، عیدگاہ میں تو جا سکتی ہے عورت مخصوص ایام والی، مسجد میں اگر عید ہو رہی ہے مسجد میں عورتوں کو پھر نہیں لے کے جائیں گے، سوائے ان عورتوں کے جنہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے. یہ ڈفرنٹ چیز ہے، میں نے اس لیے ساتھ کلیئر کر دیا. مسئلہ نمبر 70 آخری آج کا، کہ چرچ میں کیا ہو سکتی ہے عید کی نماز؟ یورپ امریکہ میں خصوصاً یہ کرونا کے دنوں میں تو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ایشو ہو گیا تھا، تو بالکل چرچ میں بھی نماز ہو جائے گی بشرطے کے سامنے کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو، جس طرح ابھی آیا صوفیہ کھولا ہے انہوں نے ترکیے میں، تو وہاں پہ نماز کے اوقات میں وہ جیزس کرائسٹ کا جو مجسمہ ہے، سیدہ مریم کا مجسمہ یا تصویر، ان کے آگے وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں، نماز کے بعد اسے میوزیم کے طور پہ کھول دیتے ہیں. اس طریقے سے چرچ میں بھی نماز ہو جائے گی بشرطے کے سامنے کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو، اگر ہے تو سامنے کوئی پردہ رکھیں. اور وہ یورپ میں، امریکہ میں کئی ایک چرچ ہیں، انہوں نے ان کو کرونا کی وجہ سے مسلمانوں کو جگہ دی تھی، سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس تو پریئر ہال چھوٹے تھے، تو وہاں پہ مسلمان نماز پڑھتے رہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کے لیے یہ چیز نہیں تھی کہ میرے امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایون اعلی حضرت کے نزدیک آپ، اگرچہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں ان کے نزدیک کافروں کی مسجدیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نماز ان میں ہو جائے گی لیکن ان کے پیچھے نہیں آپ پڑھیں گے، اپنی پڑھ سکتے ہیں. تو اعلی حضرت بھی جو ہے وہ قائل ہیں اس کے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتے ہیں بشرطے کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں ہمارے عقیدہ توحید جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے. تو میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے، یہ آلموسٹ 2.25 گھنٹے کے اندر سارے مسائل میں نے کور کر دیے. اب بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی ہو کوئی تفصیلن کوئی چیز، تو یہ جتنے ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے ہیں انہیں کو آپ رومن میں جا کے یوٹیوب پہ ٹائپ کریں، ایک نہیں درجنوں میری ویڈیوز کھل جائیں گی. اس میں جو مسئلہ نمبر 53 A B C D E، یہ 5 کنٹینیوس ہیں، یہ رمضان سے شروع ہو کے عید تک سارے مسائل، جس میں اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے، شوال کے 6 روزوں کا بھی ہے، اور رمضان کے فضائل، لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں. یہ میں نے اس لیے ایک جگہ کر دیا کہ ایک عام بندے کو انہی چیزوں کے ساتھ لینا دینا ہے، باقی اگر کسی کو زیادہ باریکیاں سیکھنی ہیں، کوئی افلاطون بننا ہے، تو اللہ کے فضل سے ایک ایک لیکچر، ایک ایک ٹاپک کے اوپر میرا ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. میں جی میری طرف متوجہ ہوں، اب انشاءاللہ ریل ٹائم آپ کی پرچیاں جو آئی ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ویسے تو گنجائش نہیں ہے، دیکھیں اب رمضان کا مہینہ تھا تو 70 سے زیادہ احکامات تو میں نے ڈسکس کیے ہیں اور اس میں کافی زیادہ باریکیاں، 100 سے زیادہ سوال آپ سمجھیں ہو چکے ہیں آلریڈی، کیونکہ آج تو یہ امپورٹنٹ ہے نا. آج تو بڑا ظلم ہے کوئی شخص ربیع الاول کے اوپر کوئی کوشچن لکھ کے بھیجے یا محرم کے اوپر، اب تو رمضان کو ہی ہم نے ڈسکس کرنا تھا. تو پھر بھی چلیں یہ جو پرچیاں آئی ہیں برکت کے لیے میں نے جلدی جلدی کور کرتا ہوں، جو ورڈکٹ ریکوائرڈ ہوگی میں دے دوں گا، باقی تفصیل کے لیے آلریڈی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے انشاءاللہ. کیا لڑکا اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے جبکہ اس کے والدین اس کے لیے راضی نہ ہو؟ جی ایک شرط میں کر سکتا ہے کہ پھر وہ والدین کے آگے لا کے اپنی بیوی نہ پھینک دے، وہ تو پھر آپ ایک معصوم سی کسی بکری کو لا کے شیروں کے آگے پھینکنے لگے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا غصہ بھی آپ کی بیوی سے وہ پھر بدتمیزی کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکالیں گے. تو جن لوگوں کو اپنی پسند کی شادی کا شوق ہے تو بہتر یہ کہ ماں اور باپ کے پاؤں میں پڑ کے ان کو منوائیں، اگر وہ نہیں مان رہے پھر بھی آپ زبردستی تلے ہوئے ہیں یہ کام کرنے پہ، تو شرعی طور پہ تو کوئی آپ کے اوپر گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ لڑکی کا باپ اس کا ولی اجازت دے، بھگا نہیں سکتے آپ. ہاں مرد کو تو ولی کی اجازت نہیں ہے، مرد خود ولی ہے، عورت کو تو ولی کی اجازت ہے، لیکن پھر ایسی بیویوں کو لا کے ان ماں باپ کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ ظلم کریں گے ان پہ، الگ سے مکان میں رکھیں. لیکن اپنے ماں باپ سے آپ نے اپنا تعلق نہیں توڑنا، وہ آپ کے اوپر ان کی خدمت ہے، وہ آپ نے الگ سے جاری رکھنی ہے، اپنی بیویوں کو تختہ مشک نہیں بنانا. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم، اس میں کون سے ولی مراد ہیں؟ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہم السلام، باقی ان کے بعد بھی جو اللہ کے نیک بندے ہمارا حسن ظن ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، یہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے. اب آ کے معاملہ زیادہ ایمبیگوس ہو گیا ہے، بریلویوں کے جو اولیاء ہیں وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا نام کتنی بدتمیزی کے ساتھ لیتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی انہیں سب بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. ہم آپ کے بزرگوں کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا آپ اپنے مخالفین کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ویسے یہ غلط جملہ ہے، اس سے زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ اعلی حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں، آپ حکیم الامت کو مریض الامت کہتے ہیں، ہم تو احترام سے کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب، ایک نان بریلوی ہو کے اعلی حضرت کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ریسپیکٹ دیں؟ تو یہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے آپ، دوسرے فرقے کے بزرگوں کی جتنی عزت کرتے ہیں نا اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں آپ کے بزرگوں کی عزت، آپ ہماری گفتگو میں دیکھ لیجئے گا. البتہ جو گستاحانہ عبارتیں ہم ان کے اوپر ضرور گرفت کریں گے، بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اس طریقے سے لوگ ہم سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، پھر بخاری مسلم سے ان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے میں نے تو نہیں امام بخاری امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ وہ احادیث شامل کروائی، قطرے مار والی حدیث ہو یا باقی چیزیں، تو میں تو چونکہ ایک سنی منہج کو لے کے چل رہا ہوں، تو جو بخاری مسلم میں آئے گا میں اس پہ چل رہا ہوں، اور وہ نبی الاسلام کی احادیث ہے. نہیں آپ کے دل میں حضرت معاویہ کی محبت نہیں ہے، تو اس پہ میں نے یہی جواب دیا تھا، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی کرتے تھے. بس کتنا پرفیکٹ جواب ہے، کتنے جانا ہے میرا دماغ. کیوں؟ کہ مجھے تو نبی الاسلام نے کہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی بغض تھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہیں وہ خلاف شرع کام کر رہے تھے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے تو الحمدللہ اتنی محبت تو ہم بھی کرتے ہیں جتنی حضرت علی کرتے تھے. تو حضرت علی کیا کرتے رہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا، بلکہ اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. حضرت علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے نہیں پڑھی. آسٹریلیا کے ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے جہاں سور کا گوشت بھی پکتا ہو جو کہ چکھنا بھی پڑتا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو پھر اس طرح کے ملکوں میں تکلیف جڑی ہوئی ہے نا جی، تو چکھنا آپ نے تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، ہمیں خام خواہ ہماری ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، آپ جانے اور آپ کے رب کا معاملہ. ہم تو کہیں گے کہ اس طرح کی جاب سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی اور جاب دیکھیں. باہر کے ملک میں وہ کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں تو کرسمس کی مبارک دیتا ہوں، اور جواب دینا ٹھیک ہے کہ نہیں. دیکھیں کرسمس سے مراد اگر خدا نے بیٹا جنا یہ وہ لے رہے ہیں تو اس طرح کی تو نہ آپ نے مبارکباد دینی ہے نہ لینی ہے، اور یہ ویسے بھی پیورلی ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نان مسلم کی، تو ہم تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہیں جی. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے بھی عید کے موقع پہ ان کی ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں لے کے، تو ٹافیاں پھر آپ کو بھی حلال کرنی پڑتی ہیں کرسمس کے اوپر، تو پہلے غلط کام کیے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو دونوں طرف معاملات کو احتیاط سے لے کے چلنا ہے. کرسمس اور ہولی دیوالی لکھیں اور میرا نام لکھیں، میری 20-25 منٹ کی تفصیلی ویڈیو آ جائے گی. اگر امام مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں غلطی سے سلام پھیر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ لوگ امام کو لقمہ دیں سبحان اللہ کہہ کے، اور امام جو ہے وہ ایک رکعت اور ملائے اور سجدہ صاحب اینڈ پہ کر لے، نماز درست ہوگی. اگرچہ وہ سلام پھیر کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، اگرچہ وہ آپ سے گفتگو بھی کر لے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام تو مسجد سے باہر نکل آئے تھے زہر عصر کی دو رکعتیں پڑھا کے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی آپ بھول گئے، تو نبی الاسلام نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی حضور یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول گئے. تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دو پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا واقعی؟ باقی صاحب نے بھی کہا ایسا ہی ہے. تو آپ واپس آئے، باقی کی دو رکعتیں پوری کی، سجدہ صاحب کیا، اور پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے اطلاع دے دیا کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص بھول کر سلام پھیر کے مسجد سے باہر بھی چلا جائے، گفتگو بھی کر لے، تب بھی وہ وہیں سے آ کے بقیہ کی نماز پڑھے اور سجدہ صاحب کرے تو اس کی نماز درست ہوگی. حنفی نہیں مانتے اس بات کو کیونکہ ان کے بزرگوں نے کچھ ان کو پڑھا دیا، ہم تو آپ کو بخاری مسلم سے احادیث بتا رہے ہیں. اور اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے سجدہ صاحب کے 5 طریقے اور اس کے سارے مسائل، وہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. کیا عید کی نماز میں 15 یا 20 تکبیرات ادا کی جا سکتی ہیں؟ نہیں جی، 12 تکبیرات ہی سنت ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے 7 ہیں، ابو داؤد میں پورا طریقہ موجود ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 5 ہیں. اس دن تو حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں رفع الیدین، دیکھو کیسا فٹ ہوا ہے رفع الیدین انہ دے. یعنی اب مجھے بتائیں یہ آپ کو جلی ایک تفسیر ابن عباس کی طرف منسوب کی بھی. جی ابن عباس کہتے تھے یہ جو آیا نا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خشیت کے ساتھ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ رفع الیدین جو ہے نا اس کی منسوخی قرآن میں آئی ہے اس آیت کے ذریعے. توبہ توبہ توبہ، جعلی ایک تفسیر منسوب ہے، خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے مانا ہے کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے، انہوں نے پرنٹ کر دیے بریلویوں نے، اور دیوبندی اور بریلوی دونوں یہ کوٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر آپ عید کے دن جو 6 تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین فالتو کہتے ہیں اور روزانہ وتر کی نماز میں، تو آپ بھی قرآن کا حکم توڑ رہے ہیں. ویسے تو پہلا رفع الیدین بھی آپ کرتے ہیں، اس میں تو بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ سٹارٹ کے طور پہ نماز کے اندر خشوع وضو ہونا چاہیے. تو جناب وتر کے اندر ہوتا ہے وہ رفع الیدین، ہاں عید کی بھی 6 رفع الیدین نماز کے اندر ہوتا ہے. لو سامو کیا تمام نبیوں کی بیویاں امت کی مائیں ہیں؟ یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے جی، ان کی امتوں کے لیے وہ مائیں تھیں. ہمارے نبی الاسلام کے لیے تو اسپیسیفکلی آیا نا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم، بشرطے کہ اگلے انبیاء کی وہ بیویاں ایمان پر ہوں. کیونکہ قرآن میں سورہ التحریم میں آیا کہ حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں، تو ظاہر ہے پھر وہ امت کی مائیں تو نہ نہیں، کیونکہ وہ تو کفر کی حالت میں مری. جو اہل ایمان تھیں جس طرح حضرت ابراہیم کی بیوی، سیدہ سارہ، سیدہ ہاجر، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجر ہے، تو وہ بھی ان کی امت کے لیے امت کی مائیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نبی جو ہے وہ امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ کیا احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کیا احکام ہے؟ بالکل ہو جائے گا جی، احرام مسجد عائشہ سے کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر یہ لادہ سے پوچھ رہے ہیں نا، مسجد عائشہ سے احرام باندھنے والا معاملہ، اور وہ جو بار بار عمرے کرتے ہیں وہ تو بدعت ہے، وہ کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، وہ صرف اس عورت کے لیے جسے آلریڈی احرام باندھ کے آئی تھی اور پیریڈ شروع ہو گئے تو وہ پیریڈز کے بعد وہاں سے آ کے باندھ دے، جس طرح عائشہ کو حضور نے بھیجا تھا۔ باقی بار بار عمرے کرنا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے۔ کیا ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن میں تجارت کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، اگر دھوکہ اور غرر نہیں ہے ضرور کریں۔ پاکستان میں تو انہوں نے بین کیا ہوا ہے، پاکستان میں تو ہم نہیں اس کی ترغیب دلائیں گے، باقی اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو باقی کرنسیوں کی طرح ایک کرنسی ہے یہ۔ دیوبند کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کتاب لکھی تھی لیکن اس وقت کا حکمران شافی مذہب تھا تو انہوں نے ساری کتابیں دریا میں ڈال دی۔ یار یہ کس کو خواب آیا ہے؟ کسی دیوبندی عالم کا یہ کہنا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ تو ہے ہی انفی تھے، بنو عباس۔ امام حنیفہ کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، وہ چیف جسٹس بن گئے تھے اسی خلیفہ کے ہاں، خلیفہ منصور اور بعد میں ہارون رشید، جنہوں نے جیل میں ڈلوایا تھا حضرت امام حنیفہ کو یہ عہدہ قبول نہ کرنے کے اوپر۔ اس نے قبول کیا، نہ صرف قبول کیا کہ پھر اس نے تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی کو نافذ کیا، اس لیے آپ کو حنفی اتنے زیادہ نظر آتے ہیں، یہ تلوار کے زور کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی کتابیں ان کی ضائع نہیں ہوئی ہیں، کتاب ہے کہ جڑی ضائع ہو گئی ہے۔ ایک کتاب میں نے بتائی ہے الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے نبی اسلام کے والدین کفر کی عادت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، آپ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ کیا امام حنیفہ کی آپ اس عقیدے کو صحیح مانتے ہو؟ ملا علی قاری نے باقاعدہ پھر اس عقیدے کے دفاع پہ پوری کتاب لکھی اپنے امام کو بچانے کے لیے۔ آج دیوبند اور بریلوی اس عقیدے سے امام حنیفہ کے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ اس عقیدے کو درست نہیں مانتے۔ پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ ہم امام حنیفہ کے عقیدوں میں مقلد نہیں ہیں، ہم فقہ میں ہیں۔ بھائی جس کا عقیدہ ہی آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس کی فقہ کو کیا لے کے چلنا ہے؟ یہ تو پھر وہی سلسلہ ہو گیا جو قادیانیوں نے کیا ہوا ہے کہ عقیدے ان کے کفری ہیں، فقہ میں وہ حنفی ہیں۔ کیا تاش یا لوڈو کھیلنا حرام ہے کیونکہ حدیث میں چوسر کا لفظ آیا ہے؟ جو احادیث میں چوسر یا پانسے ڈالنے کا ذکر قرآن میں ہے وہ جوئے والے ہیں۔ تاش، لوڈو یا کوئی بھی گیم آپ گھر میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں، اس پہ جوا نہیں لگا ہوا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جوئے والا معاملہ ہے۔ آپ لوڈو لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی جو مسلم کی حدیث آپ نے پیش کی۔ سورج غروب ہو رہا ہو تو پانی پینا منع ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ گھر سے کوئی بندہ نکلے تو جھاڑو لگانا منع ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ سب سنی سنائی باتیں ہیں بھائی، توہمات ہیں۔ فون کے کور پہ تصویر لگانا کیسا ہے؟ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے جس کی عبادت کی جائے یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی رسپیکٹ والا معاملہ ہو، لگائیں، ضرور لگائیں، اپنی لگا لیں بہتر ہے، گھوم جائے تو پتہ چل جائے۔ امت مسلم فلسطین کے ظلم کے خلاف کیوں خاموش ہے جبکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے؟ ظاہر ہے کہ جی، یہ مسلمان بس اب ایک ہجوم ہی رہ گئے نا، اس لیے ان سے تو ساؤتھ افریقہ والے بہتر نکلے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ اٹھایا۔ تو یہ المیہ ہے، اس کے اوپر میں تفصیلا بول چکا ہوں، کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی قبر پکی اور اوپر روزہ کیوں منایا گیا؟ نبی علیہ السلام کی قبر کوئی پکی نہیں ہے، بالکل غلط بات آپ نے کی ہے، بالکل مٹی کی قبر ہے، ایک بالشت اونچی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ اور جو اوپر گنبد رکھا گیا یہ بھی 650 سال بعد رکھا گیا، گنبد خضرا اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میں نے تفصیلا بیان کیا ہے۔ یہ ایک فاطمی سنی بادشاہ تھا مملوک امپائر کا، اس نے الملک المنصور قلاوون، یہ اس نے بدعت جاری کی تھی، اس وقت لوگوں نے مخالفت کی لیکن تلوار کے زور کے اوپر ہو گیا۔ سعودی حکومت کا کام ہے کہ یہ گمت کو اتارے اور اس کو اپنی اوریجنل حالت میں بحال کرے۔ وہ گمت اتر بھی جائے، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے نبی اسلام کی قبر مبارک کے اوپر آلریڈی، وہ اس میں میں نے تفصیل ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ ایک ہمت تو ابھی 100 سال بعد آ کے کر دیے نا، پچھلے سال سے 20 تراوی ختم کر دی ہے۔ ہاں انفیوں کے گھروں میں صفے ماتم بچا ہوا ہے، کیونکہ یہ بار بار ہمیں کہتے تھے جو سعودی اجویہ ہوتی ہیں، سعودی اجویہ ہم ان کو کہتے تھے، یار سعودیہ میں صرف مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہیں، 8 تراوی 3 وتر۔ ایون خانہ کعبہ شریف کے ساتھ جو مسجد ہے نا، باب العمرہ سے نکلتے ہی چھوٹی سی مسجد ہے بازار میں، وہاں بھی 11 رکعت ہوتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت، ام القرا مکے کے اندر 11 رکعت۔ یہ انہوں نے حنفیوں کی وجہ سے اسپیسیفکلی، اور باقیوں کی وجہ سے جو لوگ 20 کے زیادہ ایمفسائز کرنے والے تھے، انہوں نے چلایا ہوا تھا ایک سلسلہ، 2 امام رکھے ہوئے تھے، ایک امام 10 پڑھا کے چلا جاتا تھا، پھر دوسرا یہ محمد بن سلمان آیا، انہوں نے کہا یار ختم کرو، کہ اس نے 8 شروع کرا دی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ لو سامو، اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہوگا۔ کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا پروفٹ لینا جائز ہے؟ ظاہر ہے جب ہم اسلامک بینکنگ کے طریقے کاروبار کو حلال سمجھ رہے ہیں تو پروفٹ بھی حلال ہی ہوگا، لیکن یہ بڑا تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے، فائدہ کو نہیں ہونا آپ کو۔ آج کل ویسے ریٹ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک ہماری اکانومی کا ایشو بنا ہوا ہے، ادروائز اس پروفٹ میں سے تو آپ زکات نہیں نکال سکتے سال کے بعد، اتنا کم پروفٹ ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے اگر آپ نے کوئی جمع پونجی رکھنی ہے تو سونے کی فارم میں رکھیں، تاکہ اس کی رقم جو ہے وہ ڈی ویلیو بھی نہ ہو اور ایٹ لیسٹ سال بعد اتنا مارجن آ جائے کہ آپ اس میں سے زکات نکال سکتے ہیں۔ آج آپ سونا لے کے 1 لاکھ روپے کا رکھیں سپوز، تو 1 لاکھ روپیہ تو سال کے بعد 80,000 یا 70,000 رہ جائے گا، لیکن وہ 1 لاکھ کا سونا سال بعد 1.5 لاکھ کا ہو جائے گا، اور اگر زیادہ کوئی ہوا تو 2 لاکھ تک بھی چلا جائے گا۔ اتنا پروفٹ تو آپ کو دنیا کا کوئی کاروبار بھی نہیں دے گا، نہ کوئی بینک دے گا۔ بینک جو ہے نا، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو سال کا 10,000 دے گا، اس میں سے بھی 2,500 تو آپ کی زکات نکل گئی۔ اور یہ بھی میں آج کل بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو 5-6,000 سے زیادہ نہیں تھا۔ 5,000 اگر لاکھ کے پیچھے آپ کو سال بعد مل رہا ہے، لاکھ کی ویلیو کم ہو کے آ گئی 70,000 پہ، پروفٹ بھی اس پہ 5,000 ملا، اس میں بھی 2,500 آپ نے دے دیا زکات، تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ البتہ سونا ہو تو اسٹیبل رہتا ہے، اس لیے سونے کے ایکویلنٹ معاملات کو لے کے چلا کریں۔ کیا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اقامت کہنا لازمی ہے یا آپشنل ہے؟ آپشنل ہے، لیکن کیوں چھوڑتے ہیں، ثواب کیوں ضائع کرتے ہیں؟ سن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ اکیلا جماعت کروا رہا ہوتا ہے، جماعت بھی اکیلے ہو جاتی ہے، تو ضرور کریں۔ اگر قسم ٹوٹ جائے اور کفارہ ادا نہ کر سکیں تو کیا توبہ کرنے سے اس کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، توبہ کا معاملہ الگ سے ہے، کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ کفارہ کون سا مشکل ہے بھائی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے، یا انہیں کپڑے لے کے دیں، اور اگر نہیں کر سکتے 3 روزے رکھ لیں۔ 3 روزے رکھنا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ کفارہ دیں نا۔ میرے والد صاحب کی قبر سائیڈوں سے پکی ہے لیکن اوپر والی سائڈ پر مٹی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں، اس طرح کر سکتے ہیں، سائیڈ پہ اگر پکی ہے اور اوپر مٹی ہے اور ایک بالی سے اونچی نہ ہو تو جائز ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں سے مٹی بہ نہ جائے۔ کیا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اونچی قرات کر سکتے ہیں، چاہے مسجد میں پڑھیں؟ ہاں، بشرطے کہ دوسرے نمازی ڈسٹرب نہ ہو رہے ہوں، آپ اکیلے ہوں، اور نماز بھی پھر یہ ہونی چاہیے جہرن نماز جو ہوتی ہے، فجر مغرب اور عشاء، زور اثر اونچی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اونچی اگر آپ پڑھیں گے تو جان بوجھ کے پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہے آپ کے لیے، خلاف سنت ہوگی نا۔ ایون بھول کے بھی اگر پڑھیں گے تو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ آپ نے ایک سنت عمل جو تاکیدی تھا، واجبیت کے درجے میں تھا، اسے آپ نے چھوڑا۔ ہاں تحجد کی نماز نبی علیہ السلام سے بلند آواز سے بھی ثابت ہے، آہستہ آواز سے بھی. عشاء کے بعد اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں وہ قیام اللیل ہوتے ہیں، تحجد ہے، وہ آپ اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کاروبار میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے اس پہ زکات بنتی ہے، جی جتنا آپ کی اکویٹی ہے اس پہ تو زکات بنے گی، جو آپ نے قرض ہے اس پہ نہیں ہوگی، کیونکہ پروڈکٹ ہے نا، وہ پروڈکٹ جو ایک سال آپ کے پاس گزار گئی ہے اور وہ بیچنے کی غرض سے اس پہ ہے. اگر آپ کی دکان میں 1 کروڑ روپے کا کپڑا رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکات دینی ہے آپ نے، وہ بیچنے کی غرض سے. ہاں اس کپڑے کو رکھنے کے لیے جو ریک ہیں، فرنیچر ہے، ان کے اوپر زکات نہیں ہے. ہوٹل میں جو برتن ہے، چولہا ہے، سلنڈر ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. ہوٹل کی جو کمائی ہے اس کے اوپر زکات ہے. لیکن کپڑے اور میڈیسن اور باقی چیزیں جو بیچنے کی غرض سے آپ نے رکھی ہوتی ہیں وہ تو پروڈکٹس ہیں نا، ان پروڈکٹس کے اوپر زکات ہوتی ہے. زکات کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام مسائل میری تفصیلی ویڈیو ہے. کیا میں گھر کا کرایہ زیادہ شو کر کے اس گھر کی ہائرنگ زیادہ لے سکتا ہوں؟ یہ تو جرم ہے جی گورنمنٹ میں، بلکہ اگر پتا چل گیا گورنمنٹ کو تو آپ کی ہائرنگ لائف ٹائم کے لیے کینسل ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روز قیامت کا آنکھوں سے منظر دیکھنا چاہے وہ سورہ التکویر پڑھ لے. آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. نہیں یہ نہیں تھا، وہ کوئی اور بات ہوئی تھی بھائی. وہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ سورہ التکویر پڑھنے سے قیامت اس کو نظر آ جائے گی، کو خواب میں منظر دکھا دیا جائے گا. میں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. یہ تو میں نے حدیث خود بیان کی ہوئی ہے کہ قیامت کا، بلکہ کسی لائیو سیشن میں بھی آیا تھا. یہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کس طرح ہوگی وہ بیان ہوا ہوا ہے سورہ تکویر میں، جبکہ ہمیں سوال یہ پٹ کیا گیا تھا اور بعد میں کلیریفائی بھی لوگوں نے جب کیا تو یہی کیا کہ جی جو سورہ تکویر پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت دکھا دے گا. قیامت نہیں دکھائے گا، کوئی خواب میں اس طرح کا کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی آخرت کی فلم چل کے. وہ اللہ نے جو قیامت میں ہونا ہے وہ اس میں بیان کیا ہوا ہے، گویا کہ آپ قیامت کو دیکھ رہے ہیں. اگر امام مقتدی کو گالی دے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی آل البیت تو پڑھتے رہے ہیں بنو امیہ کے پیچھے، ٹھیک ہے تو آپ بھی پڑھیں. کیا تعویذ گلے میں ڈالنا جائز ہے جس پہ قرآنی آیات ہو؟ کچھ تابعین سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور یہ بھی صرف میں قرآن کے تعویذات کی بات کر رہا ہوں، وہ ہنسوں والے تعویذات کی نہیں. ہمارے نزدیک تو قرآن کا تعویذ بھی اس طرح نہیں لٹکا سکتے. قرآن کے تعویذ آخری 3 صورتیں ہیں جو پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے. اس کے لیے میرا کلپ بھی آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے تعویذات. ریاکاری اور تکبر کیا ہے؟ جب بھی نیک اعمال کرتے ہیں وسوسے بہت آئیں تو کیا کریں؟ وسوسے اگر ریاکاری اور تکبر کے اعتبار سے آتے ہیں تو جب تک آپ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر رہے تو کوئی ریاکار نہیں ہے آپ، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تکبر بھی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی شخص کسی کے بارے میں نہیں ہے کہہ سکتا وہ متکبر ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اور یہ بات انہوں نے تب پوچھی جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے پوچھا ہم تو اچھے کپڑے اچھی جوتیاں پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. باقی ریاکاری، کسی کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا وہ ریاکاری ہے. اگر آپ کی نیت نہیں اور وہ دیکھ رہا ہے، جس طرح داڑھی ہے، داڑھی تو نہیں رکھی جا سکتی پیٹ کے اندر، وہ ڈاکٹر اقبال ہی رکھ سکتے ہیں. ادھی دنیا نے جڑی داڑھی نہیں رکھی، نہ وہ ڈاکٹر اقبال دی وجہ نہیں رکھی. ہم لوگوں کو آیات حدیث پیش کر رہے ہوتے کہتے اقبال دی بھی داڑھی نہیں تھی، ان کی اندر تھی، داڑھی باہر ہی رکھی جائے. نبی علیہ السلام نے باہر رکھی ہے، آپ نے بھی باہر ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، جی میں جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھتا لوگ نمازی کہیں گے میں گھر پڑھ لیتا ہوں. نہ، جو حکمی عمل ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے میں ان مردوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو. جو حکمیہ چیزیں وہاں ریاکاری والا معاملہ نہیں ہے، وہاں اپنے حکم کو فالو کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جس سے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیک عمل کرتے ہیں, ہماری یہ نیت نہیں ہوتی لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن لوگ کر بھی دیتے ہیں اور ہمیں اچھی بھی لگتی ہے, کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے دنیا میں, اس کے اوپر کوئی ریاکاری کا تکبر کا فتویٰ نہیں لگے گا. دیکھیں علم دین جتنا آپ کے اندر آئے گا نا اتنا ہی آپ کو دین کی سمجھ آئے گی, ادروائز آپ کنفیوز رہیں گے اس طرح کے معاملات کے اندر. اگر تکبیر اولا چھوٹ جائے تو نماز میں کیا دین اس بارے میں کیا لکھا ہے یار, شاعری یار لکھا ہوتا ہے باج مات تو نماز ضروری ہے نا جی. تکبیر اولا جو ہے وہ پہلی تکبیر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلے جو بھی مل جاتا ہے وہ تکبیر اولا کو پا لیتا ہے. دوسری تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوتی ہے نا, اس سے پہلے پہلے جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو تکبیر اولا کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ حنفی تو اس چیز کے بھی قائل ہے کہ رکوع میں بھی جو مل جائے تکبیر اولا کا ثواب اسے ملے گا, کیونکہ رکوع میں رکعت ہو جاتی ہے, اکثریت کے نزدیک ہو جاتی ہے. چلیں کوئی بہت احتیاط کرنی ہے تو رکوع سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ قیام میں ملتے ہیں تو ابھی تک امام نے ایک ہی تکبیر کہی ہوئی ہے, دوسری تکبیر تو ابھی نہیں نہ کہی اس نے, تو آپ اس تکبیر کے وقت وہاں موجود تھے, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. بعد میں بھی شامل ہوتے ہیں امام کی دوسری تکبیر یعنی رکوع میں جانے سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں تکبیر اولا ہی ہے. غوث پاک کے بارے میں آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے ولی نہیں؟ میں نے ان کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہا, غلط تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کے بارے میں جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں. اب ہم ان کے جھوٹ کو بھی ہائی لائٹ نہ کریں. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ غوث پاک نے مرید جلا کے راکھ کر دیا, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے یہ, تو ہم کہیں گے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک مانو گے پھر تو غوث پاک کے اوپر 302 لگ جائے گی. جی اللہ کے بندو, غوث پاک تو شاہی کوئی نہیں. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ جو دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا نا, مجھے آج ڈر ہے تو مجھے پکڑ نہ لے کہیں. ہاں حالانکہ وہ بندہ انہوں نے مارا نہیں تھا, انہوں نے مکہ مارا تھا دو بندوں کو چھڑانے کے لیے, قرآن میں آتا ہے. اور مکہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی انسٹرومنٹ نہیں ہے مرڈر کرنے کا, وہ بائی چانس مر گیا. اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. اس کے باوجود بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت کے دن وہ یاد کریں گے اپنی غلطی کو. اور آپ کے غوث پاک نے بقول آپ کے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کیا ہوا مرید کو. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے پریشان ہیں غلطی سے بندہ مرنے کے اوپر, تو تمہارے غوث پاک نے تو مارا ہوا ہے بندہ. تسی کہہ رہے تو لے کے جان کے بےچارے سے اپنی فکری چوڑ گے, تو آپ خود شیخ عبد القادر جنانی کو مروا رہے ہیں قیامت کے دن. ہم نہیں کہہ رہے, یہ جان بوجھ کے نا اس چیز کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم ان کی گستاخی کر رہے ہیں. ہم نے کیوں گستاخی کرنی ہے میرے بھائی, ہمیں کیا ضرورت ہے یار. میں تو احمد بریلوی کا نام بھی اعلی حضرت لیتا ہوں, اشرف تھانوی کا نام بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لیتا ہوں, معین الدین چشتی کا نام بھی معین الدین چشتی صاحب کہتا ہوں, تو میں نے کیوں ان کو برا کہنا ہے؟ مجھے ان کی طرف جو باتیں منسوب ہیں ان کے بارے میں ریزرویشن ہے. لیکن چونکہ آپ کی ضد ہے کہ یہ کلمے انہوں نے ٹھیک پڑھائے اپنے ناموں کے, ان کی گستاخانہ عبارتیں کہ جی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, بائزید نے بالکل ٹھیک کہا ہے, جی مفتی حنیف قریشی نے نہیں کہا, اور کتنا خوش ہو کے کہہ رہے میں اس کی تعویل کرتا ہوں, تو لے جائے گا نال اپنے انہوں بھی. تو اپنے بابوں کو اگر بچانا ہے نا اللہ کے عذاب سے تو ان مولویوں سے جان چھڑاؤ بابوں کی, یہ مولوی نا ان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے, کیونکہ یہ ایسی ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آج کوئی بڑے سے بڑا مفتی امام کعبہ بھی یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. تو بایزید بستامی کا تو بچنا ہی کچھ نہیں تھا، کچھ عمر نکل جانا تھا اس زمانے میں وہ یہ بکواس کرتا، اور وہ دفاع کر رہے ہیں، یہ بکواس میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ دفاع کر رہے ہیں، وہ کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا، آپ مجھے بتائیں میرے پاس کیا چاہ رہا ہے، میں نے تو الٹیمیٹلی یہی کہنا، میں اس لیے پھر کہتا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے 100,000 ٹن کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اگر پھر بھی تم کہتے ہو انہوں نے کہا ہے، لو سامو پھر فتوا، سمجھ رہے نا، تو میری آدھی باتیں لیتے ہیں جس میں میں ان کو کریٹیسائز کر رہا ہوں، وہ میں ان باتوں کو تمہارے کہنے پر صحیح مانتے ہوئے کر رہا ہوں. ہاں ایک ذریعہ ہو سکتا تھا کہ میں ان کے دفاع پہ آ جاتا اور میں ان مولویوں کے اوپر چڑھ جاتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے نہیں کہا، وہ تو بہت اچھے تھے، وہ تو بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، یہ کام میں نہیں کر سکتا میرے بھائی. مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کروں، جبکہ اتنے قرائن بتا رہے ہوں کہ کام انہی لوگوں نے ڈالا ہے. ہاں شریعت کے حکم کے تحت ہم مصلحتاً دونوں طرف کی بات رکھیں وہ تو کر سکتے ہیں، ون سائیڈڈ مقدمہ ہم نہیں ان کے حق میں لڑ سکتے. ہاں یہ والا مقدمہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. تمہارے بزرگ تو آئے بعد میں، ان کے پیچھے تو قرآن نہیں کھڑا ہوا. تخت بلقیس کا واقعہ بیان کرو گے بالکل مانیں گے، لیکن جب بابے کے لیے بیان کرو گے تو ہم کہیں گے کہ لاؤ پھر اب، ادروائز ہم نہیں مانتے. یا فرق سمجھ رہے، صحابہ تابعین آل البیت کا ہم دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. تابعین میں بھی صرف وہ ہیں جو سکہ اور صدوق ہیں، ورنہ جتنا اس امت کو نقصان تابعین نے پہنچایا ہے جو جھوٹے کذاب راوی تھے، وہ بعد کے لوگوں نے نہیں پہنچایا، لیکن قانوناً تابعین تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا. یہ جتنے خوارج ہیں یہ کون ہیں؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں. خوارج نے کیا حضرت علی کو دیکھا نہیں ہوا؟ تو قانوناً تو وہ تابعی ہیں. اس طرح وہ لوگ جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابن عباس نے حضرت علی کی شہادت کے بعد کچھ فتوے اور فیصلے حضرت علی کے منگوائے، چونکہ حضرت علی فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے کوفے میں جب شفٹ ہوئے، تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں لکھا ہوگا. پھر جب انہوں نے زیادہ ورسٹ باتیں پائی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو علی گمراہ ہو جاتا، وہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں یہ جملہ بھی انہوں نے بول دیا، حالانکہ ان کے نزدیک گستاخی ہوگی، یہ تو کہیں گے کہ آپ کو یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، حضرت علی تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہو جاتے. انہوں نے لوگوں کا دماغ صاف کرنے کے لیے کہا کہ بالفرض اگر حضرت علی نے بھی ایسا کیا ہوتا نا تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے، یہ فیصلہ حضرت علی نہیں کر سکتے تھے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا افسوس انہوں نے کتنے قیمتی علم کو ضائع کر دیا. ابن عباس حضرت علی کی شہادت کے بعد جب یہ کہہ رہے ہیں افسوس انہوں نے کام ڈالا، تو وہ کن کو کہہ رہے تھے؟ علماء دیوبند کو کہہ رہے تھے، یہود و نصارہ کو کہہ رہے تھے، تابعین کو، اس زمانے کے تابعین. اب میرے جملے چھوٹے چھوٹے کاٹتے کہتے ہیں تابعین نوم نہیں چھڑتا، اوئے محدثین نے تو ان کو کذاب لکھا ہوا ہے، جھوٹے متروک دجال تک لکھا ہے تابعین کو جنہوں نے دجل کیا، لیکن کافر نہیں لکھا، کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے، ٹھیک ہے شیطان کہتے چڑھ گئے، اللہ کا بندوں کا معاملہ ہے، لیکن علم حدیث میں جب کوئی آئے گا وہ کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تو بہت اچھا ہوگا، یہ تو نے جو کچھ کیا سب کچھ تو نے فراڈ کیا، نیک بھی ہوگا، مسلم شریف میں امام مسلم نے لکھا ہے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہی نیک لوگ ہیں. انہوں نے ایک تبا تابعی کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ ایسے تابعین مدینہ شریف میں دیکھے ہیں، یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں مولانا شریف نہیں، جن کے بارے میں اتفاق تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ حدیث کسی سے نہیں لی جائے گی. یہ اس زمانے کے وہ تھے جو آج کے زمانے کے سٹوریاں سنانے والے بزرگان دین ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اتنے نیک نیک بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، اتنے پیارے انداز میں وہ رو رو کا میوزک چلا کے ویڈیوز بیان کرتے ہیں واقعات بزرگوں کے، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ سب دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ سارے رو رو والے اس زمانے میں بھی تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، خوبصورت داڑھی ہے، پگڑی ہے، نمازی ہے، حدیث نہ لبھی ہونا کلو جھوٹے جے. تو آپ بھی ان ساروں کی عزت کیا کریں، قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ نہ ان سے لیا کریں، کوڑ مار دے جائے. کیا رمضان میں بندہ شکار کر سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ جی کریں، ضرور کریں، لیکن کھانا افطاری کے بعد ہی ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور اس میں بھی جو سمندری جانور ہے وہ الاؤڈ ہے. میرا دوست گالیاں بہت نکالتا ہے، اچھا بھی بہت لگتا ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ اگر تو وہ نماز پڑھتا ہے بھائی تو پھر تو گالیاں چھوڑ دے گا، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی گالیوں کی بجائے نا نمازوں کی فکر کریں. ہاں یہ زیادہ ضروری چیز ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو رفع الیدین کے بغیر روایتیں ہیں اور ناف سے نیچے، ضعیف روایتیں ہیں بھائی، میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، کون کہتا ہے نہیں ہے، بالکل موجود ہیں، کمزور روایتیں ہیں ساری. کیا رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ نہیں. آپ کدھر منسوخ ہے، حنفی بھی کرتے ہیں، یہ آپ عید پہ دیکھ لیجئے گا، کوئی منسوخ نہیں ہوا. اونٹ گال ایتھو کریا کرو. ایک یہ بات رٹ لیں، اور دوسرا ان کو کہا کریں کہ قادیانی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. ہاں دیکھو کہ کتنے جانے نے. نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نیک عمل کسی کے کہنے پر کیا جائے تو کیا عمل خدا کے لیے ہوگا؟ نیک عمل ہے تو ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا، بہت ایکسٹرا آرڈنری ثواب تو نہیں ملے گا، بہرحال گناہ سے تو آپ بچ گئے، اتنی دیر کے لیے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں ضرور کریں. اور اگر فرض نماز پڑھی ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. جب حضرت عثمان پر خلافت کے وقت حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ بلوائیوں نے کیا، تو مدینہ میں موجود صحابہ کرام ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ صحابہ کرام ناراض تھے جی حضرت عثمان سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، اور جو کوئی دفاع کرنا چاہتے تھے ان کو حضرت عثمان نے خود روک دیا تھا. باقی آپ تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. میری کاسٹ بیگ مغل ہے، کیا میں اپنے نام کے ساتھ تتاری لکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اپنی قوم نہیں بدلنی چاہیے، لیکن جب تتاری لکھو تو مولوی حضرات غصہ کرتے ہیں. نہیں، یہ چیز کنورٹ ہوتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، تتاریوں میں سے یہ آگے معاملات چلے، بیگ، مغل، مرزا، چغتائی، یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، اب نبی الاسلام قریشی تھے، لیکن جب ہم آپ کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اسپیسیفکلی آپ کو ہاشمی لکھتے ہیں، اگرچہ آپ قریشی بھی ہیں، لیکن قریش میں تو بنو امیہ بھی آتے ہیں، بنو عدی بھی آتے ہیں، بنو تعیم بھی آتے ہیں، کتنے قبیلے ہیں، ان میں سب سے بیسٹ بنو ہاشم تھا. جب ہاشمی بول دیا تو سارے قبیلے بیچ میں شامل ہو گئے. لہذا اگر کوئی مغل، مرزا، چغتائی لکھ لے تو آٹومیٹکلی وہ تتاریا، منگول، وہ سب کچھ بیچ میں کور ہو گیا. یہ نسب بدلنے میں نہیں آتا، نسب بدلنا یہ ہے کہ کوئی بندہ تاتاری تھا یا منگول تھا یا مغل تھا اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سید لکھنے شروع کر دے، یہ پھر اب آپ نے نسب بدلا. کیا خلفائے راشدین میں آپس میں کبھی اختلاف ہوا؟ جی ہو جاتا تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عثمان نے حجت متو پہ جب پابندی لگائی تو حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں حج اور عمرے کو اکٹھے ہی ادا کروں گا. اور یہ خود روایت بخاری مسلم میں مروان نے نقل کی ہے کہ میں ادھر موجود تھا جب حضرت علی نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا. تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. آج تو پوری امت حضرت علی کے اس عقیدے کو اور فتوے کو لے کے چل رہی ہے نا. حضرت علی نے پھر اپنے دور خلافت میں یہ ساری پابندیاں اٹھا دی تھی. سٹارٹ تو حضرت عمر سے ہوا تھا، اس وقت بھی صحابہ کرام بڑے سخت ناراض تھے حضرت عمر سے کہ کوئی نیا نبی نہیں آیا، شریعت نہیں بدلی، تو کیوں حضرت عمر نے حج تمتع پہ بندی لگائی ہے؟ وہ ایک ان کا ایک پولیٹیکل ایگزیکٹو ڈیسیژن تھا، صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، مخالفت کرتے رہے. مسلم شریف میں آپ چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. اور وہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، حضرت عمران بن حسین، یہ سواد والا جن کو فرشتے سلام کرتے تھے، مسلم شریف میں آتا ہے، ان کی کرامت تھی، وہ سنتے تھے فرشتوں کا سلام. وہ کہتے تھے کہ یہ اس شخص نے جو کچھ کیا ہے کیا، نبی الاسلام نے تو حج تمتع کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ پسند فرمایا اس کو. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ والا درخت کٹوا دیا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے جی، بالکل کوئی ثابت نہیں ہے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بلا دیا، جب بلا دیا تو حضرت عمر نے کہاں سے کٹوانا تھا، یہ اہل حدیث نے مشہور کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ یہی آپ ٹائٹل لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ علی بھائی سگریٹ پینا گناہ ہے تو کیا اس کا کاروبار کرنا حلال ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، کون کہتا ہے جی، غلط ہے۔ اذان دیتے وقت کانوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، ثابت فرما دے، آپ کی مرضی ہے جی، آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو اس حوالے سے مل جائے گا، اجماع ہے، مسلمانوں کا عملی تواتر بھی چل رہا ہے، اور یہ صرف اونچی آواز سے اذان دینے کے لیے، اگر کوئی اونچی آواز سے اذان نہیں دے رہا تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی اذان دے سکتا ہے، اونچی آواز سے دیتے ہوئے پھر خود بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے کانوں میں انگلی ڈالی جاتی ہے کہ اپنی آواز سے خود ڈسٹرب نہ ہو۔ کیا چار اماموں کی تقلید ضروری ہے؟ تقلید اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ علماء کا اجماع ہے؟ کوئی اجماع نہیں ہے جی، خود جو پہلے شیخ الحدیث ہیں دیوبند مدرسے کے کفایت اللہ دہلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ شروع سے اہل سنت کے پانچ مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور پانچویں اہل حدیث تھے جو کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے تھے، یہ خود لکھا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ تقلید تو امت کی بدعت ہے جو شروع ہوئی ہے، ہمیں تقلید سے ہے کہ جب آپ قرآن و سنت کے خلاف بھی فتوے ان کے بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اگر قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ مانیں اور وہ صحیح دلائل ہوں، جو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک چیز رکھی جا سکتی ہے، تو پھر آپ ضرور کریں۔ میں نے ایک زمین پر منت مانگی تھی کہ وہ جگہ مسجد بناؤں گا، پر وہ جگہ سیل ہوگی، تو کیا اب اسی جگہ کی کمائی صرف مسجد کو ہی دے سکتا ہوں یا کسی اور فلائی کام میں؟ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی سیل ہوئی ہوتی، اپنی منت کو آپ بدل بھی سکتے ہیں، توڑ دیں منت کو، منت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، توڑ دیں، اس کا کفارہ ادا کر لیں، جو سورۃ المائدہ میں قسم کا کفارہ ہے، مسلم شریف میں آیا، وہی منت کا، دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے لے دیں یا تین روزے رکھیں، اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے پھر تین روزے رکھیں گے، تو اگر جینون بھی آپ نے منت مانی ہو وہ بھی آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن منت پوری کریں یہ اچھی بات ہے، اگر آپ منت توڑنا چاہتے ہیں تو، اگر آپ مسجد کی منت تھی اور کام آپ کوئی اور کر رہے ہیں، وہ والی منت تو آپ کی ٹوٹ گئی، اس کا آپ کفارہ ادا کریں، دس مسکینوں کو کھانا کھلا کے یا تین مسلسل روزے رکھ کے، روزے وہ رکھے گا جو کھانا نہیں کھلا سکتا یا کپڑے نہیں دے سکتا دس غریبوں کو، مساکین کو، ادروائز پھر وہ تین روزے رکھ لے اگر وہ غریب ہے، تو آپ منت کو توڑ بھی سکتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے مسجد کی منت مانی تھی اور اب اس کی جگہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ منت پوری ہو جائے گی، منت بہرحال آپ کی ٹوٹ جائے گی، جان بوجھ کے بھی توڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ منت کسی کی مصیبت نہیں ٹالتی، کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ لوگ منت مانتے ہیں نا، یہ کام میں کروں گا تو میں اتنا خیرات کروں گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ کیا قرآن بھی ایک حدیث ہے؟ کیا قرآن کو حدیث بول سکتے ہیں؟ جی قرآن اللہ کی حدیث ہے، قرآن میں سورہ الزمر میں آیا ہے، احسن الحدیث، بہترین حدیث، بہترین بات ہے، اور بخاری میں بھی آیا، احسن الحدیث کتاب اللہ، مسلم شریف میں بھی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، حدیث سے مراد بات، تو اللہ کی بات ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کلیریفائی پھر اس کو کرنا ہے، جو ٹرمز چل رہی ہیں اس کے اعتبار سے کلیئر کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو حدیث کہنا شروع کر دیں، اس طرح نہیں، پھر وہ بتانا کہ میں کن معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ کیا تمام صحابہ کرام مغفور ہے؟ تمام اہل ایمان ان شاء اللہ تعالی جنت میں جائیں گے، ہاں تمام اہل ایمان قیامت تک آنے والے، باقی وہ کن سٹیجز سے گزریں گے، کون بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، کن کا حساب ہوگا، کن کے اوپر گرفت ہوگی، کن کے اوپر نہیں ہوگی، یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے۔ کیا عبد المنیب لکھا ہوا ہے؟ نام کا مطلب درست ہوگا، ویسے منیب تو جو قرآن میں آیا ہے وہ تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، المنیب مجھے تو نام نہیں ملا، التواب تو ہے رجوع لانے والا بندوں کی طرف، اللہ بھی رجوع لاتا ہے نا، بندے بھی توبہ کرتے ہیں اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بندے کی توبہ ہے اللہ کی طرف رجوع لانا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، تو اللہ کا نام التواب بھی ہے، تو آپ عبد التواب رکھ لیں اگر اس کے قریب قریب نام رکھنا ہے، یا اگر اس کو چینج کرنا ہے تو محمد منیب کر لیں، المنیب کوئی نام نہیں ہے، منیب کہتے ہیں، یہ سورہ اشورا میں آیا نا کہ اللہ کی طرف رجوع لانے والا منیب لفظ آیا، اللہ کا نام نہیں ہے المنیب۔ اگر بچپن میں چچا کو اولاد سونپ دی جائے تو چچا اس کے والد کی جگہ اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا جی، باپ کا نام نہیں بدل سکتے، حرام ہے۔ ایک مسلمان پر جہاد کس صورت میں فرض ہو جاتا ہے بالخصوص اگر حاکم وقت مسلمان نہ ہو تو؟ حاکم وقت مسلمان نہیں ہے تو پھر جہاں پہ حاکم وقت مسلمان ہے ان کا کام ہے نا جی، یا آپ وہاں پہ ہجرت کر جائیں، اکیلا بندہ تو جہاد نہیں کر سکتا، مسلمان کے ساتھ مل کے ہی کرنا ہے نا، تو بس ٹھیک ہے فائنینشلی سپورٹ کرے جہاد کرنے والوں کو۔ عمار بن یاسر کی والدہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ ابو جال نے کیا تھا، سیدہ سمیہ کو اور سیدنا یاسر کو علیہم السلام اجمعین۔ میرے سسرال والوں نے بہت سے جھوٹ بول کر رشتہ کیا تو کیا نکاح میں رہنا واجب ہے؟ اب یہ لڑکی پوچھ رہی ہے لڑکا پوچھ رہا ہے؟ لڑکا پوچھ رہا ہے۔ یار بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بول کے کچھ کیا ہے، اب پریکٹیکلی اس وقت آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو لڑکی ہے کیا وہ بیوی ہونے کی اہل ہے، تو بھائی چلائیں رشتہ، اس طرح کے معاملات تو ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اب اس کا بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ یہ لڑکی حافظ قرآن ہے اور یہ حافظ قرآن نہیں نکلی، یا یہ بی اے پاس ہے یہ تو میٹرک نکلی ہے، تو یہ وہ وجوہات نہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں۔ این ممکن ہے اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہوئی ہو بظاہر جو آپ کو شر نظر آ رہا ہے، اور جب آپ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آئے وہ آپ کے گلے پڑ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر تو رخصتی ہو چکی ہے تو آپ خود اپنے لیے فیصلہ کریں، اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ اس میں تو ایسے نکاح صرف لکھا ہے، رخصتی نہیں لکھی ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ان کے سامنے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، اور اگر رخصتی نہیں ہوئی ہوئی ہے تو آپ نکاح کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو کنسنسس کے ساتھ کر لیں، لیکن رخصتی کے بعد آپ ایک عورت کو بیوی بنا کے اب لے آئے ہوئے اپنے پاس، تو میں تو آخری درجے تک کمپرومائز کرنے کے ہی آپ کو کہوں گا۔ بچے کی پیدائش پر چھت پر ڈھول بجانا ٹھیک ہے پر کیا واقعی اس سے جان بچتی ہے؟ نہیں جی، جان بچانے کے لیے آپ نے اس کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ، اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری، دونوں میں سے کوئی کر سکتے ہو، ڈول مارنے سے کچھ نہیں ہونا، نظر لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے بدعا بھی لگ سکتی ہے، باقی لوگ تنگ ہوں گے۔ تو قرآن مجید اگر صرف ترجمہ سے پڑھیں تو بھی ہر حرف کے بدلے نیکیاں ملیں گی؟ انشاءاللہ ضرور ملیں گی، شاید عربی پڑھنے والوں سے زیادہ ہی ملیں کیونکہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا بھی علماء نے لکھا ہے عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے۔ یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو ترجموں کے خلاف ہیں، کہتے ہیں نا جی قرآن دیکھنا بھی عبادت، قرآن چومنا بھی عبادت، اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت، تو ترجمے سے پڑھنا تو اس سے بڑی عبادت ہے، تو ان کی ڈاکٹرن میں بھی یہ ثواب کا ہی کام ہے۔ علی بھائی آپ نے کئی طرح کے مذاہب کو پڑھا ہوگا لیکن دین اسلام کو اپنانے کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عقیدہ توحید ہے، بس اس طرح کی توحید تو دنیا کے کسی ریلیجن میں نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن نے جس طریقے سے توحید کو بیان کیا ہے، اور دنیا میں توحید کے کسٹوڈین ہے ہی مسلمان ہے، اگر اس کائنات کے کریٹر کے کوئی اور ریپرزینٹیٹو ہوتے تو ہمیں آپ دکھائیں، اور کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، یقیناً آپ چھوٹا سا بھی کارنامہ کریں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ پہچانے جائیں۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کی پہچان نہ ہو، یہ اس نے بنائی اس لیے ہے کہ لوگ اسے ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور اس نے آسانی کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا، ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، اور وہ تعارف اگر آپ نے اپنی پیور ترین فارم میں دیکھنا ہے تو اس شخص کی تعلیمات میں ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میری تو درجنوں ویڈیوز ہیں خدا کے تعارف کے اوپر قرآن کلاسز میں سے, ہمارے بھائی نے ہدایہ پورٹل چینل پہ, ہدایہ وکٹری چینل پہ آپ دیکھ لیں, کئی ایک ویڈیوز اپلوڈ ہیں ماشاءاللہ, آپ کو خدا کا تعارف ہوگا. اور توحید نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر فروعات ہی ہیں جی, جن کو آپ اصولی بھی سمجھتے ہیں وہ بھی فروعات ہیں, اصل چیز توحید ہے. اسی کے تعارف کے لیے انبیاء آئے ہیں, اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئی ہیں. اور توحید کے کسٹوڈین اگر کوئی دنیا میں ہے تو مسلمان ہے الحمدللہ, یہ وجہ ہے الحمدللہ پیور فارم کے اندر. نہیں جی آپ کا پورا تھدا میں نے کوشچنز کا ختم کر دیا ہے, جتنی پرچیاں میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آ چکی تھیں رجسٹر بند ہونے سے پہلے, وہ میں نے پڑھ کے الحمدللہ جواب ان کے دے دیے. اینڈ پہ میں دعا اس لیے کرواتا ہوں کہ میرے پاس آلریڈی پورے ہفتے سے دعاؤں کی ریکویسٹ آئی ہوتی ہے, پرچیاں لادا سے آئی ہوتی ہیں, یہاں بھی لوگ آئے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اجتماعی دعا آپ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد, وہ بھی کبھی کبھار آپ کروا سکتے ہیں. یہاں ہم روٹین سے اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ مجلس ہوتی ہی روٹین سے درس قرآن کے لیے, اور اس میں لوگوں کی ریکویسٹ آلریڈی آل اوور دا ورلڈ آئی ہوتی ہے, لہذا یہ دعا توسل والی دعا ہے, یہ دعا بدعت نہیں ہے. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص فلسطین, چائنا, انڈیا, کشمیر, افغانستان, یمن, عراق, شام, پاکستان, جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد آمد ہے, ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں پر استقامت نصیب فرما, اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.